Па этапах. 27 студзеня 1936 года у зале Віленскага акруговага суда Сяргей Прытыцкі 1913-1971 страляў правакатара Стральчука ў час, калі той даваў паказанні супраць дзеячаў заходнебеларускага руху, камуністаў і камсамольцаў. Цяжка параніў яго, сам атрымаў некалькі раненняў, быў схоплены і асуджаны на смерць. Але паўсюль пракацілася такая хваля абурэння, што смерць замянілі пажыццёвым зняволеннем. Заходняя Беларусь віравала. Ледзь не кожны год адбываліся розныя працэсы: 48, 51, 75. Пасля разгрому грамады масы пайшлі ў таварыства беларускай школы. Паўстанне многіх соцень сялян, рыбакоў з Нарачы, за тое, каб ім вярнулі роднае возера, іхнюю любоў і іхні хлеб, прагрымела па ўсёй краіне. Аб'ядналіся сілы ўсіх прыгнечаных народаў панскай Польшчы. У 1936 годзе ў Львове адбыўся кангрэс у абарону культуры, на якім выступаў ад імя беларусаў таленавіты філосаф, публіцыст, польскі крытык у эпоху між першай і другой сусветнымі войнамі Генрых Дембінскі, той, што належаў да клерыкальных колаў. Быў імі накіраваны ў Італію, каб пераканаўся там у перамозе і велічы фашызму. Ён наглядзеўся, пераканаўся ў гэтай велічы і вярнуўся к камуністам. Той, што выдаваў левую антыфашысцкую газету «Папросту», якога пасля расстралялі фашысты ў Ганцавічах у 1941 годзе. Нягледзячы на страшны лагер Бярозу Картускую, на турмы ў Лукішках і Гродні, дарэчы, ва ўсіх іх паспеў пасядзець наш таленавіты празаік Піліп Пястрак, рух вызвалення шырыўся. Вільня па-ранейшаму была культурным цэнтрам беларусаў, палякаў і літоўцаў, і нічога з усім гэтым ніхто не мог зрабіць. У Брэсце падпольная друкарня ЦК КПЗБ выдавала літаратуру на 5 мовах. Самымі значнымі паэтамі ў заходняй Беларусі былі Валентин Таулай 1914-1947, аўтар высокай грамадзянскай лірыкі і турэмнай паэмы «Таварыш». «Панове, скончыў я, чарга за прыгаворам, пайду ў турму, і веру будзе год, калі маю прамову дагаворыць натхнёны барыкадны кулямёт». І перш за ўсё Максім Танк. Такі яго вершы, як «Песня кулікоў», «Павезлі цягнікі на пероне», такія паэмы, як «Нарач», «Каліноўскі», сталі народнымі. Лаканізм, паэтычнасць, непарыўная сувязь народнай паэзіі вызначаюць яго высокую творчасць. Паслухайце, вясна ідзе, звініць у маім акне жалеза, з вінтоўкай стражнік ноч і дзень пільнуе куст пахучы бэзу. А ён расцвіў, агнём гарыць, такім пахучым, мяккім, сінім, на дрот калючы, на муры, як хустку полымя ускінуў. Я ціха разбудзіў другіх, ад слёз сінелі вочы бэзам, і недзе хруснула ў худых руках іржавае жалеза. Побач з паэзіяй нянавісці Танк ствараў чысцейшай вады лірычныя дыяменты. Пра лірніка, які памёр у нетрах, пра сінякрылага матыля над жытам, пра стагі, што ржавеюць ад дажджоў і ласёў, што прыходзяць да іх у снежную сінь, скубуць сена і ўяўляюць цёплае лета і белых чаек над балотам. Яны не чуюць завірухі, ціш першабытная кругом, і выстрал, што ударыць глуха, ім прагучыць, як першы гром. Не гінула і іншае, упарта існавалі народныя клубы з п'есамі і песнямі, народныя хоры, спевакі, кампазітары, хармайстры. Напрыклад, дасканалы хармайстар Рыгор Шырма, шматгадовы кіраўнік беларускай харавой капэлы. Вось я уяўляю сабе яго разумнае, добрае аблічча, сівыя валасы і бародку, чую голас такім характэрным пявучым акцэнтам. У сэнсе апрацоўкі беларускай народнай песні шмат было людзьмі зроблена. Часам шэдэўры, як мы любілі творчасць нашага народа. Рыгор Раманавіч, вось вы на свае грошы надрукавалі першую кніжку танка, 700 злотых. Гэта значыць 350 пудоў хлеба. Выходзіць так, або 6 кароў. Ну што ты з імі? С такімі зробіш, нават усю сістэму прыгнёту на іх наваліўшы. Нічога і не зрабілі. У 1939 годзе заходняя Беларусь уз'ядналася з усходняй. І зямля стала народнай, і гаспадарку з прамысловасцю досыць хутка ўзнялі, толькі мала часу было дадзена людзям на гэтую спакойную працу, на творчасць, на песню. Дужа мала.